प्रतर्दन प्रकरण में प्राण शब्द का अर्थ ब्रह्म ऐसे सिद्धांति कर रहे हैं। पूर्व पक्ष पहले कहा था कि प्राण शब्द से इंद्र देवता लिया जाए क्योंकि भक्तुर आत्म उपदेशक सिद्धांति का कि अध्यात्म संबंध भूमा ही अस्मिन आत्म संबंध आत्मा लिंग शब्द यह अधिक होने से इंद्र देवता नहीं। आगे पूर्व पक्ष का जीव मुख्य प्राण लिंगातिथि चेत तो प्राण शब्द से जीव को लीजिए अथवा मुख्य प्राण को लीजिए तो सिद्धांत कहा कि ऐसा अगर लेंगे तो उपास त्रैविध्यात तीन उपासना प्राप्त हो जाएगा और आश्रितत्वात इह तदियोगात ऐसे तीन हेतु दिया। उपास त्रैविध्यात सिद्धांत पक्ष में कहा जाएगा कि तीन उपासना की आपत्ति आएगी और ये वृत्तिकार मत पक्ष में कहते हैं कि तीन उपासना होगा एक ब्रह्म का उपासना किंतु तीन प्रकार से तीनों का धर्म के द्वारा एक ही ब्रह्म का ही उपासना तीन प्रकार की उपासना। इसमें हम लोग भाष्य में देख रहे थे यदि भूत मात्रा न स्युर न प्रज्ञा मात्रा स्युः अगर भूत मात्रा नहीं होंगे तो प्रज्ञा मात्रा भी नहीं होगा अगर विषय नहीं रहेगा तो ज्ञान और इंद्रिय ये सभी व्यर्थ है और प्रज्ञा मात्रा अगर नहीं रहेंगे तो भूत मात्रा उनका ज्ञान नहीं होगा तो फिर वस्तु होने में कोई प्रमाण नहीं है इसलिए परस्पर ये निर्भरशील है। नहीं अन्य तरत्व रूपम किंचन सिद्ध्येत एक होगा तो रूप सिद्धि नहीं होगा दोनों को चाहिए भूत मात्रा भी चाहिए प्रज्ञा मात्रा भी चाहिए। नो एतम नाना ये दोनों परस्पर से भिन्न नहीं है। आगे कहा तद यथा रथस्य अरेषु नेमिर अर्पिता नाभौ अरा अर्पिता एवं एव एता भूतमात्रा प्रज्ञा मात्रासु अर्पिता और प्रज्ञा मात्रा प्राण में अर्पित स एष प्राण एवं प्रज्ञात्मा इत्यादि ब्रह्म धर्म अभिवृत्तिकार कहते हैं तस्मात् ब्रह्मण एव एतद् उपाधिद्वय धर्मेण स्वधर्मेण च एकम उपासना उपाधिद्वय प्राण और प्रज्ञा लेकर के प्राण का धर्म और प्रज्ञा जीव ये धर्म के द्वारा और ब्रह्म का स्वधर्म के द्वारा एकम उपासना किंतु त्रिविधम इति विवक्षितम ऐसे वृत्तिकार कहे। टीका में तावा इति प्रतीके आगे दसत्वम व्याख्यातम जो ये प्रज्ञा मात्रा और भूत मात्रा इनका जो दसत्व ये पहले से कह दिया जाता प्रज्ञा इंद्रिय जाहा ताहा अधिकृत्य ग्राह्या भूत मात्रा वर्तन्ते प्रज्ञा मात्रा इंद्रियाणि ग्राह्यम भूत जातम अधिकृत्य वर्तन्ते इति ग्राह्य ग्राहकयोर मिथः सापेक्षत्वम् उक्तम साधयति प्रज्ञा प्रज्ञा अर्थात जो बुद्धिवृत्ति इंद्रिय जा इंद्रिय से होगा इंद्रिय का विषय के साथ संबंध होने से बुद्धिवृत्ति होगी ताह अधिकृत्य अर्थात उस सब का आश्रय करके ग्राह्याः भूत मात्राः वर्तन्ते ज्ञान होता तो भूत मात्रा की स्थिति वस्तु का ज्ञान होने से ही वस्तु में प्रमाण है मतलब वस्तु है हम कहेंगे अगर ज्ञान नहीं होता ऐसा वस्तु में कोई प्रमाण नहीं है जिस चीज का ज्ञान नहीं होगा वो वस्तु है उसमें क्या प्रमाण है इसलिए कहते हैं कि ताह अधिकृत्य अर्थात ये जो प्रज्ञा है प्रज्ञा को आश्रय बना करके ही ग्राह्या भूत मात्रा वर्तन्ते वो उनका स्थिति और प्रज्ञा मात्रा हो गया ज्ञान और इंद्रिय वो भी ग्राह्यम भूत मात्रम अधिकृत्य वर्तते ये जो इंद्रिय और ज्ञान ये भी भूत विषय को अपेक्षा करके ही इनका स्थिति अगर भूत और ये नहीं है तब तो फिर ये इंद्रिय और ज्ञान ये भी नहीं होगी इंद्रिय होगा किंतु इंद्रिय का कार्य नहीं होगा तो व्यर्थ है। इति ग्राह्य ग्राहकयोर मिथः सापेक्षत्वम् उक्तम् साधयति ग्राह्य ग्राह्य हो गए भूत मात्रा ग्राहक हो गए प्रज्ञा मात्रा ये मिथः सापेक्ष परस्पर को अपेक्षा करते हैं इति उक्तम जो कहा गया था उसको साधयति भाष्य में हम लोग पंक्ति देख लिए यदि भूत मात्रा न स्युर न प्रज्ञा मात्रा स्युर इत्यादि सब कह जाएगा। आगे कहते हैं तदेव स्फुटयति उसी को ही स्पष्ट करते हैं भाष्य में नहीं अन्यतर तो रूपम किंचन सिद्धियत पंक्ति हम लोग देख लिए आगे टीका में ग्राहेण ग्राह्य स्वरूपम न सिद्ध्यति किंतु ग्राहकेण, ग्राह्य का स्वरूप ग्राह्य के द्वारा सिद्ध नहीं होगा किंतु ग्राहक के द्वारा, ग्राहक है तभी ग्राह्य का रूप का सिद्ध होगा। एवं ग्राहकमपि ग्राह्यम अनपेक्ष्य न सिद्ध्यति, जो ग्राहक है अगर ग्राह्य नहीं है तो फिर ग्राहक का भी सिद्ध नहीं होगा। तस्मात् सापेक्षत्वात् एतद् ग्राह्य ग्राहक द्वयम् वस्तुतः न भिन्नम् किंतु चिदात्मनि आरोपितम् इति आह। तस्मात् अर्थात् परस्पर ये अपेक्षा सापेक्ष होने से सापेक्षत्वात् एतद् ग्राह्य ग्राहक द्वयम्, ग्राह्य कोटि में दस आ गए, ग्राहक कोटि में दस आ गए, वस्तुतः न भिन्नम्, ये वास्तवता ये कोई भिन्न नहीं है, जो सापेक्ष होगा वो स्वतंत्र नहीं होगा, किंतु चिदात्मनि आरोपितम इति आह, सब कुछ चैतन्य में आरोपित है। भाष्य में कह दिया नो एतत् नाना तद यथा रथस्य अरेषु, ये मंत्र। टीका में तद यथा इत्यादि कृत व्याख्यानम, जो तद यथा रथस्य अरेषु नेमिर अर्पिता, ये पहले से व्याख्यान हो गया है। सूत्रार्थम उपसंगरति, टीका में वृत्तिकार का मत में सूत्र व्याख्यान ये पूरा हो गया। ये कहते हैं कि तीन प्रकार एक ही ब्रह्म का उपासना। भाष्य में ये पंक्ति हम लोग देख लिए थे, तस्मात् ब्रह्मण एव एतद् उपाधि द्वय धर्मेण स्वधर्मेण च एकम उपासनम त्रिविधम विवक्षितम, ब्रह्म का ही उपासना है, एक ही उपासना है किन्तु तीन प्रकार से, तीन धर्म लेकर के उपासना किया जाएगा। टीका में अन्य धर्मेण अन्य उपासनम कथम, आप यहाँ कह दे कि प्राण का धर्म के द्वारा ब्रह्म का उपासना, जीव का धर्म के द्वारा ब्रह्म का उपासना, और ब्रह्म का स्वधर्म के द्वारा ब्रह्म का उपासना, ये तो तृतीय तो घट जाएगा, किंतु प्राण और जीव का धर्म के द्वारा ब्रह्म उपासना ये कथम इति आशंक्य। सिद्धांति उत्तर देता है आश्रितत्वात्, आश्रितत्वात् अर्थात अभी ये वृत्तिकार मत चल रहा है, वृत्तिकार भी कहते हैं आश्रितत्वात्। भाष्य में अन्यत्र मनोमय प्राण शरीर इत्यादि उपाधि धर्मेण ब्रह्मण उपासनम आश्रितम, अन्यत्र कहाँ कहते हैं मनोमय प्राण शरीर भारूप ये सब, यहाँ उपाधि धर्मेण मनोमय, ये ब्रह्म मनोमय, मनोमय अर्थात मनो उपाधिक, और प्राण शरीर, प्राण शरीर है जिसका क्रिया शक्ति, ये भी उपाधि, तो मन और प्राण इत्यादि उपाधि इसका धर्म से ब्रह्म का उपासना ये छांदोग्य में कहा गया। तो जैसे अन्य धर्म के द्वारा अन्य का उपासना कहा गया यहाँ भी हो जाएगा, ऐसे वृत्तिकार कहे। सिद्धांत किंतु अलग कहा था, अन्यत्र अर्थात अतएव प्राण, वहां प्राण शब्द से ब्रह्म कहा गया था, इसलिए यहाँ भी प्राण शब्द से ब्रह्म को कहा जाएगा, वो सिद्धांत कहता, वृत्तिकार किंतु ये बात कहते हैं। भाष्य में ब्रह्मण उपासनम आश्रितम इहापि तद्युज्यते, यहाँ भी अर्थात अभी ये जो प्रतर्दन प्रकरण में भी मुख्य प्राण और जीव का धर्म के द्वारा ब्रह्म का उपासना यह भी संभव है, यहाँ तद्युज्यते, तदपद से टीका में कहते हैं उपाधिर जीव तद अर्थात अन्य धर्मेण उपासना, यहाँ भी तदुज्यते अर्थात यहाँ भी अन्य धर्मेण अन्य से उपासना, जीव और मुख्य प्राण का धर्म से ब्रह्म का उपासना यहाँ भी संभव है। आगे भाष्य में यहाँ भी तदुज्यते, तो ये जो टीका में दिया था ना उपाधिर जीव, तो ये उपाधि जो भाष्य में दिया था छांदोग्य संख्या दिया है 3 14 2, उसके आगे है ना इत्यादि उपाधि धर्मेण ब्रह्मण, उपाधि अर्थात जीव धर्म, जो मनोमय और प्राण शरीर ये सब जीव का धर्म, इसके द्वारा ब्रह्म का उपासना वहां कहा गया। आगे भाष्य में इहापि, इहापि अर्थात प्रतर्दन प्रकरण में भी तद्युज्यते, तद का अर्थ टीका में कह दिया अन्य धर्मेण अन्य से उपासना, जीव और मुख्य प्राण का धर्म से ब्रह्म का उपासना युज्यते। वाक्यस्य उपक्रम उपसंहाराभ्याम एकार्थत्व अवगमात, प्राण प्रज्ञा ब्रह्म लिंग अवगमात, वृत्तिकार कह रहे हैं उपक्रम उपसंहार के द्वारा एक ही उपासना पता चल रहा है, और एकार्थत्व अवगमन, उपक्रम उपासंगार के द्वारा एकार्थ, एकार्थ अर्थ ब्रह्म उपासना परम, और प्राण प्रज्ञा ब्रह्म ये तीनों का लिंग अवगमन। उपासना एक है और तीनों का लिंग है अर्थात तो त्रिविधम उपासना ऐसे हो जाएगा। यहाँ तक वृत्तिकार हो गया। आगे टीका में कहते हैं यम असंगता व्याख्या, सिद्धांति कह रहे हैं ये वाक्य असंगत है तथा तो ही कैसे असंगत है, न तावत आरुण्यादि अनेक गुण विशिष्ट प्राप्त क्रयणवत उपासा त्रय विशिष्टस्य ब्रह्मणो विधि ही संभवति सिद्धस्य विधि अनर्हत्वात्। जो ये अरुणा ये अधिकरण में आता है, अरुणया पिंगाख्या एक हायन्या गवा सोमम प्रणाति कहा गया। वहाँ अरुणादि अनेक गुण विशिष्ट जो गो, वो गो के द्वारा सोम का क्रयण करना ऐसे विधि किया गया। वहाँ विधि हो सकता है क्योंकि सोम क्रयण, सोम इसका पास में पहले से सिद्ध नहीं है, अभी सोम अन्य के पास है, उसके लिए वह विधि किया जाएगा इस पदार्थ के द्वारा क्रयण करे। तो वहाँ तो आरुण्यादि अनेक गुण विशिष्ट प्राप्त क्रयण वहाँ होता है, क्रयण बत उपासा त्रय विशिष्ट से यहाँ ब्रह्म का विधि यहाँ नहीं से न संभवती, वाक्य का आरंभ में था न संभवती, क्यों सिद्ध से विधि अनर्हत्वा, ब्रह्म सिद्ध है वहाँ किंतु सोम ये याजक के लिए सिद्ध नहीं है, वो तो अभी सोम अन्य के पास है, उसको क्रय करना पड़ेगा। यहाँ किंतु ब्रह्म को सिद्ध करना पड़ेगा ऐसे नहीं, ब्रह्म तो पहले से ही है उपासना कर रहा है। ब्रह्म का ज्ञान का बात है तो ब्रह्म अभी अज्ञात है, उसका ज्ञान किया जाएगा, किंतु जहाँ ब्रह्म का उपासना करना है वो तो उपास्य ब्रह्म तो पहले से ही सिद्ध है। अगर ज्ञेय ब्रह्म का बात होता जैसे वहाँ क्रयण का व्यापार में सोम दूसरे के पास है अपने पास नहीं है इसलिए क्रयण प्रक्रिया करेगा, इसी प्रकार के अगर ज्ञेय ब्रह्म का बात होगा ब्रह्म है किंतु हमारे लिए अज्ञात है, हम उसके लिए कुछ करके ज्ञात कर सकते हैं, किंतु जहाँ उपासना का बात है ये तो ज्ञेय का बात नहीं है, तो परोक्ष रूप से होगा उपासना, परोक्ष रूप से होगा तो सिद्ध है, परोक्ष सिद्ध है ब्रह्म, अभी अपरोक्ष सिद्ध नहीं है किंतु परोक्ष सिद्ध है, तो उपासना के लिए तो और कुछ करने का नहीं है, इसलिए कहते हैं सिद्ध उपासना के लिए परोक्ष रूप से सिद्ध इतना ही मतलब समर्थ है। तो सिद्ध से विधि अनर्हत्वात् ब्रह्म परोक्ष रूप से सिद्ध है उसका उपासना करेगा, और ना भी ब्रह्म अनुवादेन उपासा त्रय विधि, तो इसलिए ब्रह्म का विधि नहीं होगा, ब्रह्म तो परोक्ष रूप से सिद्ध है, और ब्रह्म का अनुवाद करके उपासा त्रय का विधि करेंगे कहते ये भी नहीं है। अनुवाद ब्रह्म का करके अगर तीन उपासना का विधान करेंगे तो वाक्य भेद होगा। अच्छा, नाना धर्म विशिष्ट एकम उपासना विधि अते इति वाच्य, एक विधि का उपासना मतलब एक उपासना का विधान करेंगे, तीन उपासना हो जाएगा तो वाक्य भेद हो जाएगा, अभी एक उपासना का विधान करेंगे तो वाक्य भेद नहीं होगा, उपासना एक है किंतु उसमें धर्म नाना रहेंगे, नाना धर्म विशिष्ट एकम उपासना, हम विशिष्ट का विधान करेंगे एक विधान होगा, जैसे कहते हैं सोमवता यागे न इष्टम भावयत, वहाँ विधान एक होता है, सोम का विधान और याग का विधान ऐसे अलग अलग नहीं है, विशिष्ट का विधान, विशिष्ट विधान होने से एक विधान, इसी प्रकार की नाना धर्म विशिष्ट एक उपासना विधीयते, तो वाक्य भेद नहीं होगा। सिद्धांत कहता है कि इति न च वाच्यम्, तादृश विधि वाक्य से अत्र अश्रवणार्थ, आप जो कह दिए कि तीनों धर्म विशिष्ट एक उपासना ऐसे कह दिए, ऐसा कोई साक्षात वाक्य नहीं है, आप तो सब वाक्यों को अर्थात लक्षण मतलब ये वाक्य इस परक है इस परक इस प्रकार की व्याख्यान करके आप कहते इसका लिंग है इसका लिंग है इसका लिंग है, जीव का लिंग है मुख्य प्राण का लिंग है ब्रह्म का लिंग है, तो ये तीनों लिंग होने से तीन प्रकार की एक ही उपासना होगा ऐसे आपने व्याख्यान कर दिया, किंतु इस परक कोई साक्षात वाक्य यहाँ नहीं है। सिद्धांति यहाँ कह रहे हैं कि अभी सिद्धांति वृत्तिकार मत को खंडन कर रहा है, नाना धर्म विशिष्टम एक उपासनम विधीयते इति वृत्तिकार कहेंगे, सिद्धांत कहता है कि इति न च वाच्यम्, तादृश विधि वाक्य से अत्र अश्रवणार्थ, इस प्रकार की मतलब नाना धर्म विशिष्ट एक उपासना या विधान कर रहा किया जा रहा है, इस प्रकार की कोई वाक्य नहीं है। वृत्तिकार कहे थे ये तीन लिंग है उसको दिखा रहे हैं, नच तम माम आयुर अमृतम इति उपास्व इत्यत्र माम कहने से ये जीव का लिंग हो गया, आयुर इति कहने से ये प्राण का लिंग हो गया, आयुर इति प्राण न प्राण धर्म के द्वारा उपासना करे, अमृतम इति ब्रह्मणा स्व स्व धर्मवता विशिष्ट उपासना विधिर इति सिद्धांति कहता है कि नचवाच्य। वृत्तिकार क्या कर रहे हैं, कहते हैं तम माम आयुर अमृतम इति उपासो, इसके द्वारा माम कह करके जीव धर्म के द्वारा ब्रह्म का उपासना, और आयुर कहने से आयुर इति आयु प्राण है तो प्राण प्राण धर्म के द्वारा ब्रह्म उपासना, और अमृतम इति ये ब्रह्म का स्वधर्म तो स्व स्व धर्म बता धर्म के द्वारा विशिष्ट उपासना विधिर, ये तीन का धर्म के द्वारा एक ही ब्रह्म का उपासना विशिष्ट उपासना इस प्रकार की विधि करेंगे। तो अर्थात वो कह दिए सिद्धांत कह दिया ना तादृश वाक्य अश्रवण, तो पूर्व पक्ष कहता है क्यों वाक्य अश्रवण, ये है तम माम आयुर अमृतम उपास्व, ये एक ही वाक्य में देखिए तम माम कह दिया, माम कहने से जीव, आयु कहने से प्राण, अमृत कहने से ब्रह्म, एक ही वाक्य में तीनों का कथन हुआ है। तो आप कैसे कहते हैं कि विशिष्ट उपासना विधान करने के लिए वाक्य नहीं है, तीन धर्म से विशिष्ट एक ही ब्रह्म का उपासना के लिए ये वाक्य है। उपास्व ये लोट का रूप है, उपास्व है ना, इति उपास्व उप आस आगे मध्यम पुरुष में स्व, तो उपास आस उपवचन था, तो थास से हुआ आगे सवाभ्यम मामो दो सकार है, एक आस का सकार है आस धातु और एक स्व है सवाभ्यम मामो, थास से का सकार दूसरा है। वे सिद्धांत कह रहा है कि इति नच वाच्यम, क्यों सर्वेशम धर्माणाम अश्रवणात्, पूर्व पक्षी कह दिया कि देखिए तीनों का धर्म श्रवण हो रहा है, सिद्धांत कह रहे कि सब तीनों का धर्म है नहीं यहाँ, कैसे नहीं है, एक तो हो गया तीनों का धर्म श्रवण नहीं हो रहा है इस वाक्य में, और ब्रह्म अश्रुते यहाँ ब्रह्म का उपासना इस वाक्य में तम माम आयुर अमृतम इति उपास्यो, इस यहाँ तो ब्रह्म का श्रवण ही नहीं है इसलिए ब्रह्म उपासना नहीं है, और तीन का धर्म है वो भी नहीं है, कैसे नहीं है, प्राणो वा अमृतम इति प्राणस्य एव अमृतत्वम श्रुते, आप जो वाक्य देखा दिए तम माम आयुर अमृतत्वम, तो तम कह तम माम कह करके जीव, आयु कह करके प्राण, अमृतत्व कह करके ब्रह्म, सिद्धांत कहता कि आगे वाक्य है प्राणो वा अमृतम, इसलिए प्राण अलग अमृत अलग ये नहीं हुआ, वृत्तिकार कहते थे कि अमृत अर्थात ब्रह्म प्राण अर्थात मुख्य प्राण, सिद्धांत कहते हैं देखिए प्राणो भी अमृतम कहा गया, इसलिए जो प्राण है वही ब्रह्म है, तीन कहा है दो हो गया, जो प्राण है वो अमृत है, बाकी एक माम कहने से जीव अगर लेंगे तो भी दो हो गया, प्राण भी अमृतम इति प्राणस्य एव अमृतत्व श्रुते, ब्रह्म का अमृतत्व श्रुति नहीं है, तो जो वृत्तिकार कहते हैं अमृतत्व कहने से ब्रह्म का धर्म, प्राण कहने से या जीव आयु कह करके प्राण का धर्म, इसी प्रकार के नहीं, प्राण का ही अमृतत्व है, इसलिए तीन नहीं रहा। अतः सिद्धांत कहता है कि उपासना विधि लुब्धे न वक्तारम विद्यात एतदेव उक्तम उपासित सम आत्मा इति विद्यात इति जीव प्राण ब्रह्म उपासना विधय अन्य गुण विधय इति स्वीकृत्य एक वाक्यत्वं त्याज्यम तच्च युक्तम उपक्रमाधीना एक वाक्यता निर्णयात इति। सिद्धांत कह रहा है कि उपासना विधि का लुब्ध लुब्ध है ना, लुब्ध लाभ है ना, घय करने से लाभ होगा, निष्ठा करने से लुब्ध होगा, दुर्लभस प्राप्त हो, उपासना विधि का लाभ हो जाएगा इस दृष्टि से वक्तारम विद्यात कह करके, पहले वृत्तिकार कहे थे वक्तारम विद्यात कह करके जीव का लिंग, एतदेव उक्तम उपासित उक्तम उत्थापयति शरीरम इति प्राण का लिंग, स मे आत्मा इति विद्यात ये ब्रह्म का लिंग हो गया। जीव प्राण ब्रह्म उपासना विषय, ये वृत्तिकार मत जब आरंभ हुआ वहां कहे थे ये तीन। और अन्य जो सब विधि है अन्य गुण विधय, ये सब उपासना विधि, अन्य जो सब है उपासना में गुण विधि। उपासना में गुण विधि अर्थात जिस विषय को उपासना करेंगे उसका कुछ धर्म चिंतन करना है, हो जाएगा गुण विधि। इति स्वीकृत्य, इस प्रकार लेने से क्या होगा, अगर जीव प्राण ब्रह्म उपासना विधय लेंगे तो एक वाक्यता का भंग हुआ। विधय तीन विधि लेना पड़ेगा, एक वाक्यता भंग होगा। तच्च अयुक्तम। अच्छा, एक वाक्यता, एक वाक्यतम त्याज्यम, त्याज्यम अर्थात त्याज्यम स्यात्, त्याग हो जाएगा। तच्च अयुक्तम, सिद्धांत कहता है कि उपक्रमादि न एक वाक्यता निर्णयात्, उपक्रम इत्यादि के द्वारा ये एक वाक्य अर्थात एक ही ब्रह्म का उपासना है और तीन धर्म के द्वारा नहीं, ये सभी ब्रह्म का ही धर्म है। अमृत इत्यादि, अजर अमृत आनंद, ये तो साक्षात घटेगा, बाकी सब उपाधि विशिष्ट ब्रह्म में ये घट जाएगा। इसलिए तीनों का धर्म के द्वारा ब्रह्म का उपासना ऐसे नहीं है, ब्रह्म का धर्म के द्वारा ब्रह्म का उपासना, ये सिद्धांत कह रहा है। जो आप जीव का धर्म कहते हैं, मुख्य प्राण का धर्म कहते हैं, ये भी सब उपाधि विशिष्ट ब्रह्म का ही धर्म हो जाएगा, इसलिए ब्रह्म का ही ये उपासना है। टीका में तस्माद् ज्ञेय प्रत्यक् ब्रह्म परम इदम वाक्यम इति उपसंगरति। अच्छा, सिद्धांत पक्ष में ज्ञेय प्रत्यक् ब्रह्म परम अर्थात ये उपास्य ब्रह्म परक नहीं है, क्योंकि ये प्रकरण आरंभ हुआ था इंद्र को ये कहा था प्रतर्दन, जो हमारे लिए हिततम है वही हमको दे दीजिए। तो इंद्र उनको ब्रह्म ज्ञान कहा था, तो ज्ञान होने से ये ज्ञेय ब्रह्म परक, ये सिद्धांत मत में ये प्रकरण। पूर्व पक्ष कह रहा था कि तीन का उपासना करेंगे, वृत्तिकार कह दिए कि एक उपासना तीन धर्म विशिष्ट, किंतु वेदांत मुख्य मत में ये तो ज्ञेय ब्रह्म पर, क्योंकि प्रतर्दन कहा था हिततम हमको उपदेश करे, हिततम हो गया ब्रह्म ज्ञान, इसलिए सिद्धांत का मत में तो ये ज्ञेय ब्रह्म पर होगा। इति वाक्यम उपसंगरति। भाष्य में तस्मात् ब्रह्म वाक्यम एतद् इति सिद्धम्, ब्रह्म वाक्यम अर्थात ज्ञेय ब्रह्म पर का ये वाक्य है, क्योंकि वही हिततम है, ब्रह्म ज्ञान ही हिततम है। इति श्रीमद् शारीरक मीमांसा भाष्य श्री शंकर भगवत पादकृतौ प्रथमाध्यायस्य प्रथमः पादः। इति श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री गोविंदानंद भगवत पादकृतौ श्रीमद् शारीरक मीमांसाख्यायां भाष्य रत्न प्रभायां प्रथमाध्यायस्य प्रथमः पादः। जो भाष्य में जो वृत्तिकार मत को सिद्ध किया, लेकिन टीका में सिद्धांत का मत नहीं, टीका में जहाँ तक वृत्तिकार मत आया, देखिए भाष्य में अंतिम पंक्ति है तस्मात् ब्रह्म वाक्यम एतद् इति सिद्धम्, ये हो गया परम सिद्धांत का मत। किंतु यहाँ तस्मात् देखने से लगता है कि वृत्ति उससे पर तक वृत्तिकार मत था, तो ये लगेगा कि तस्मात् अर्थात वृत्तिकार कह रहे हैं कि ये ब्रह्म वाक्य ब्रह्म परक वाक्य है, किंतु ये टीका कह दिया कि यम असंगता व्याख्या, यहाँ से सिद्धांति कहा अर्थात वृत्तिकार मत को खंडन करते हैं, लेकिन वृत्तिकार भी ब्रह्म वाक्य ही बोलते हैं, किंतु उपासना पूर्व पक्ष भी उपासना बोलता है, पूर्व पक्ष किंतु जीव का उपासना, मुख्य प्राण का उपासना, इंद्र का उपासना, वृत्तिकार करें कि ब्रह्म का उपासना, किंतु तीन धर्म के विशिष्ट ब्रह्म, वेदांती कह रहे हैं कि ज्ञेय ब्रह्म पर है, ये उपास्य है ही नहीं, क्योंकि इंद्र हिततम का ये मारा था, ये तीनों का अलग अलग हो गया। ये प्रथम पाद ये पूरा हुआ, आगे द्वितीय पाद। टीका में श्रीराम सिद्धमत्तारं गुहासाई नमांतरम अंतर्यामिनमज्ञेयं वैश्वानरमहं भजे श्रीरामं सिद्धं अत्तारं गुहासाइनम आंतरम अंतर्यामिनम अज्ञेयम वैश्वानरम अहम भजे। जैसे है हो जाए श्री राम सिद्धम अर्थात ये पुरुष सिद्ध है, अत्तारम सभी को ये प्रलय काल में अपने में लय कर लेने वाला है, अत्ता अत्ता सब कुछ ग्रहण कर ले। आगे है चराचर अत्ता चराचर ग्रहणात ऐसे सूत्र आएगा, तो इसलिए उसको भी यहाँ ले लिया अत्ता अर्थात सब कुछ अपने में लय कर लेता है। जो गुहासाइनम तो गुहासाइनम अर्थात बुद्धि रूपक गुहा में ये है, और अंतरम सभी का अंतरम में है, और अंतर्यामिणम अंतर्यामी रूप से वही है, अज्ञेयम अज्ञेयम अर्थात विषयत्व न ज्ञेय नहीं है, वैश्वानरम अहम भजे को मैं भजन करता हूँ। ये द्वितीय पाद में ये सब को लेकर के सूत्र आएंगे, अत्ता को लेकर के, गुहाशय को लेकर के, अंतर्यामी को लेकर के, वैश्वानर ये सब विद्या के ऊपर ये विचार आएगा, इसलिए सबको लेकर के यहाँ मंगलाचरण दे दिए। अहम भजे पूर्व पादेन उत्तर पादयोः संगतिम वक्तुम वृत्तम अनुबदति। पूर्व पाद प्रथम पाद, उत्तर पाद द्वितीय पाद, ये दोनों का संगति कहने के लिए पूर्व पाद में जो कहा गया था वृत्तम जो अतीत उसको फिर कहते हैं। प्रथम पाद में था स्पष्ट ब्रह्मलिंग का वाक्यों का विचार, और द्वितीय तृतीय पाद में कहा गया अस्पष्ट ब्रह्मलिंग के, ये सब आएंगे। और उसमें भी द्वितीय पाद में अस्पष्ट ब्रह्म किंतु प्रायश उपास्य परक, और तृतीय पाद में अस्पष्ट प्रायश ज्ञेय परक आएंगे अस्पष्ट ब्रह्मलिंग। इसको देते हैं आगे भाष्य में, प्रथमे पादे जन्माद्यस्य यतः इति आकाशादेः समस्तस्य जगतो जन्मादिकारणं ब्रह्म इति उक्तम्। जन्माद्यस्य यतः सूत्र में ये सिद्ध किया गया है आकाशादेः समस्तस्य जगतः समानाधिकरण, आकाश को लेकर के पूरा समस्त जगत का जन्म आदि, आदि कहने से उनका स्थिति उनका लय ये सब कारणम ब्रह्म इति उत्तम प्रथम पाद में कहा गया था। तस्य समस्त जगत कारण से ब्रह्मणो व्यापित्वम नित्यत्वम सर्वज्ञत्वम सर्वशक्तित्वम सर्वात्मत्वम इति एवं जातीय का धर्म उत्ता एवं भवन्ति। जो समस्त जगत का कारण होगा ब्रह्म वो व्यापी होगा, व्यापी अर्थात व्यापक होगा, तो व्यापक क्यों है कहते हैं जो कारण होगा वो कार्य की अपेक्षा व्यापक होगा, तो कार्य कार्य अर्थात कारण पूर्व क्षण में रहने से कार्य आगे आएगा, इसलिए कार्य जो होगा वो सर्वदा न्यून देश काल होगा, और कारण जो होगा वो अधिक रहेगा, इसलिए व्यापित्व। और कारण नित्य, यहाँ जगत कारण नित्य, घट कारण नित्य नहीं, जगत कारण नित्य, क्योंकि जगत आने से पहले कारण को पूर्व क्षण में रहना पड़ेगा कम से कम, तो जिस समय में जगत नहीं कारण है तो अभी उस कारण को नाश करने के लिए और कौन है, और कोई नहीं है, इसलिए उसको नित्य होना पड़ेगा, तो जगत कारण जो होगा वो नित्य होगा, तो नाश का अभाव तो नित्य होगा, और जो जगत कारण होगा वो सर्वज्ञ होगा, तो जगत का जो नित्य निमित्त कारण वो सर्वज्ञ होगा। जैसे कुलाल अगर घट बनाता है तो घट विषय को और मृद विषय को ज्ञान उसको रहता है, इसी प्रकार समग्र जगत को जो बनाएगा वो सर्वज्ञ होगा, सर्व कार्य विषय को कारण ये सब ज्ञान रहेगा, तो निमित्त कारण त्वेन सर्वज्ञ। और जो कोई कार्य करेगा उसके लिए उसके पास शक्ति भी होना चाहिए, तो शक्तिमत्वम सर्वशक्तिमत्वम वो भी रहेगा ब्रह्म में, नहीं तो जगत का कैसे निर्माण करेगा। और जगत का उपादान कारण भी ब्रह्म है, जो उपादान कारण होगा वो कार्य रूप से प्रतिभान होगा, इसलिए कहते हैं सर्वात्मत्वम, उपादान कारणत्वेन सर्वात्मत्वम, निमित्त कारणत्वेन सर्वज्ञत्वम, नाशक अभावात नित्यत्वम, कारणत्वेन व्यापित्वम, ये सब हो जाएगा। इति एवं जातीय का धर्म, ये सब धर्म उक्ता एव भवन्ति, ये भी अर्थात परोक्ष रूप से सब कह दिया गया ब्रह्म में, ये सब धर्म आएगा। टीका में जगत कारण तो उक्तिया व्यापित्वादिकम अर्थात सिद्धम। जगत कारण ब्रह्म कहने से व्यापित्व नित्यत्व सर्वज्ञत्व सर्वशक्तित्व सर्वात्मत्व ये सब अर्थात सिद्धम, जो कारण होगा उसमें ये सब धर्म रहना होगा। तद उपजीव्य उत्तरम पादद्वयम् प्रवर्तते, अर्थात ये ब्रह्म में ये सब धर्म है, व्यापक है, नित्य है, सर्वज्ञ है, ये सब को ले करके उत्तर पादद्वय, क्योंकि जो उपास्य होगा उपास्य में ये सब महान धर्म रहना चाहिए, इसको उपजीव्य आश्रय बना करके आगे पादद्वय आ रहे हैं। इसलिए हेतु हेतु मत भाव संगति ही पूर्व प्रथम पाद हो गया उपजीव्य, द्वितीय तृतीय पाद हो जाएंगे उपजीवक, इसलिए हेतु कौन होगा हेतु मत कौन होगा, हेतु प्रथम पाद हो जाएगा उसको आश्रय करके द्वितीय तृतीय पाद आते हैं, इसलिए द्वितीय तृतीय हो जाएंगे हेतु मत हेतु वाला, जैसे अनुमान और प्रत्यक्ष में कहते हैं उपजीव्य कारण आश्रय। उपजीवक ये हो गया जो आश्रित कार्य, उपजीवक समीप में जीता है तो हो जाएगा कार्य अनुमान, उपजीव्य हो गया प्रत्यक्ष हेतु हेतु मत भाव। जीवक कर्ता में जो जीता है समीप में जो जिएगा, आश्रय के समीप में जो जिएगा वो आश्रित हो जाएगा, वो कार्य होगा। अच्छा हेतु हेतु मत भाव संगति। टीका में आगे पूर्व पक्ष कह रहे हैं कथम पाद भेद इति आशंक्य, पाद में अर्थात प्रथम पाद द्वितीय पाद तृतीय पाद ये तीनों पाद में भेद कैसे हुआ। सिद्धांत कहता है कि पादानां प्रमेय भेदम आह, तीनों पाद में प्रमेय का भेद है, प्रमेय का भेद होने से पाद भेद हो जाएंगे। भाष्य में अर्थांतर प्रसिद्धानां केषांचित शब्दानां ब्रह्म विषयत्व हेतु प्रतिपादनेन कानिचित वाक्यानि स्पष्ट ब्रह्मलिंगानि संदेहमानानि ब्रह्मपरतया निर्णीतानि। अर्थांतर में प्रसिद्ध है केषांचित शब्द, केषांचित शब्दानां कुछ शब्द जो कि अर्थांतर में प्रसिद्ध है और ब्रह्म विषयत्व हेतु प्रतिपादनेन उनको ब्रह्म परक कहा गया। जैसे पहले कह दिया जाए आकाशस्थ लिंगान, आकाश भूताकाश में अर्थांतर में सिद्ध है, अभी उसको आप ब्रह्म परक कहे तो क्यों, सर्वाणी हवा इमानी भूतानी आकाशात ध्येव समुत्पद्यन्ते कहा, तो अभी अन्य अर्थांतर में प्रसिद्ध जो आकाश शब्द उसको ब्रह्म परक कहा गया। और आगे कहा गया अतएव प्राण, तो सर्वाणी हवा इमाने भूतानि प्राणम एव अभिसंविशन्ति, प्राण का लिंग कहने से प्राण शब्द अर्थांतर प्रसिद्ध है, उसको भी ब्रह्म परक कहा गया। आगे आया ज्योतिष चरणाभिधान, ज्योति ये भी अर्थांतर में प्रसिद्ध है किंतु वहां ज्योति शब्द से ब्रह्म को कहा गया। अर्थांतर प्रसिद्धानाम केषांचित शब्दानाम आकाश प्राण ज्योति आदि शब्दों का ब्रह्म विषयत्व हेतु प्रतिपादन है ना, इनको सब ब्रह्म परक प्रतिपादन किया गया क्योंकि हेतु सब मिला। कानिचित वाक्यानि स्पष्ट ब्रह्मलिंगानि, स्पष्ट ब्रह्म के लिए वहां स्पष्ट लिंग है और ब्रह्म का लिंग स्पष्ट है किंतु ये शब्द अर्थांतर में प्रसिद्ध भी है, इसलिए संदेह माना ने संदेह होने से उसका विचार किया गया, विचार करके स्पष्ट ब्रह्म लिंग उपलब्ध होने से ब्रह्म परतया निर्णीतानि प्रथम पाद में निर्णीत हो गया। पुनरपि अन्यानि वाक्यानि अस्पष्ट ब्रह्म लिंगानि संदिह्यन्ते, आगे और कुछ वाक्य है जिसमें कि ब्रह्म का लिंग अस्पष्ट है, अस्पष्ट ब्रह्म लिंगानि, तो अस्पष्ट ब्रह्म नहीं अस्पष्ट लिंग, ब्रह्मण अस्पष्ट लिंग नहीं तो अस्पष्ट ब्रह्म लिंग कहने से अस्पष्ट का अन्वय ब्रह्म के साथ नहीं है, ब्रह्मण लिंगम लिंगम अस्पष्ट, अस्पष्ट ब्रह्म लिंगानि अभी इसके बारे में संदेह किया जाता है, अर्थात इसके बारे में आगे विचार किया जाएगा। किम परम ब्रह्म प्रतिपादयन्ति आहुष्यत अर्थांतरम किंचित इति, तो इसमें संदेह क्या होता है, ये जो अस्पष्ट ब्रह्मलिंग का वाक्य है ये क्या परम ब्रह्म का प्रतिपादन करते हैं अथवा आहोस्वित अर्थांतरम किंचित कोई अन्य अर्थ को ये प्रतिपादन करते हैं। तो निर्णयाय द्वितीय तृतीय पादौ आरभ्येते, इसका निर्णय के लिए द्वितीय तृतीय पाद आहोस्वित अर्थात वितर्क अर्थ में अथवा अथवा कहते हैं। टीका में आकाशाद अर्थांतरेति प्रतिज्ञा आगे आकाशादि शब्दानां स्पष्ट ब्रह्मलिंगैर ब्रह्मणि समन्वयो दर्शित। आकाशादि आदिपद से प्राण और ज्योति ये सब शब्दानां स्पष्ट ब्रह्मलिंग के द्वारा ब्रह्म में समन्वय ये विचार किया गया पूर्व तीन अधिकरण में। और अस्पष्ट ब्रह्मलिंग वाक्य समन्वय पादद्वय वक्ष्यते, अस्पष्ट ब्रह्मलिंग जो वाक्य है उनका समन्वय आगे द्वितीय तृतीय पाद में कहेंगे। प्रायेण उपास्य ज्ञेय ब्रह्म भेदात पादयो अवांतर भेद इति भाव। प्रायेण उपास्य ब्रह्म परक हो गया द्वितीय पाद और प्रायेण ज्ञेय ब्रह्म परक हो जाएगा तृतीय पाद। प्रायेण कहते हैं अर्थात सभी अधिकरण ये केवल उपास्य परक है द्वितीय पाद में ऐसा नहीं है, अथवा तृतीय पाद में सभी अधिकरण ज्ञेय ब्रह्म परक है ऐसा नहीं, इसलिए प्रायेण कहा गया अधिकतर तो ये आगे। तो इसलिए द्वितीय तृतीय पाद में अवान्तर भेद होगा। अभी छांदोग्य वाक्यम उदाहरति, ये जो आगे प्रकरण आएगा ये छांदोग्य प्रकरण के लिए अभी देखेंगे। तो हमें किताब मिल गया ठीक है, तो आप दोनों देखना है ना। अच्छा हमको ये दे दीजिए तो आप दोनों इसमें मिलकर के देख सकते हैं, आप उसमें देख सकते हैं। ये छांदोग्य 3.14 3.14 236 236 सर्वं खल्विदं ब्रह्म तज्जलानिते शांत उपासित अथ खलु क्रतुमयः पुरुषो यथा क्रतुर अस्मिन् लोके पुरुषो भवति तथा इतः प्रेत्य भवति स क्रतुं कुर्वित। सर्वं इदं खलु ब्रह्म, इदं खलु सर्वं ब्रह्म, क्यों हेतु देते हैं तज्जलान तज्ज तस्मात् जायते इति तज्ज तस्मिन् लीयते इति तल्ल आगे सब कहेंगे इसमें। और तस्मिन अनिति अनिति प्राणिति प्राणिति तिष्ठति प्राणन क्रिया करना अर्थात तो अविस्थिति है तो होने से इसलिए इदम खलु सर्वम ब्रह्म हेतु दे दिया तज्जलानिति। तो शांत उपासित क्योंकि सब कुछ ब्रह्म है तो फिर राग इत्यादि का द्वेष इत्यादि का कोई हेतु नहीं रहा, हेतु रहने से शांत हो जाना, शांत होकर के उपासित उस प्रकार की उपासना करे। अथ खलु क्रतुमय पुरुष, क्रतु अर्थात संकल्प, संकल्प अर्थात मानस व्यापार, क्रतुमय पुरुष अर्थात पुरुष का अर्थात उसका स्वभाव उसका संकल्प के अनुसार निरूपित होगा। संकल्पमय पुरुष अर्थात जैसे उसका संकल्प ऐसा उसका स्वभाव होगा। तो कहते हैं यथा क्रतुर अस्मिन लोके पुरुषो भवति, पुरुष यहाँ जिस प्रकार के संकल्प अर्थात चिंतन जिस प्रकार की चिंतन करेगा तथा इतः प्रत्यय यहाँ से मर करके भवति आगे इसी प्रकार की उसका जन्म होगा, जैसे संस्कार बनाएगा आगे ऐसे ही जन्म होगा। इसलिए सक्रतुम कुर्वित, कुर्वित विधान कर दिया गया, इसलिए वो संकल्प करना चाहिए चिंतन करना चाहिए उसे संस्कार बनेगा तो आगे जीवन ऐसे होगा। तो अभी संस्कार बनेगा किसका संस्कार बनाएगा, कहते मनोमय प्राण शरीर भारूप सत्य संकल्प आकाशात्मा सर्वकर्मा सर्व काम सर्वगंध सर्वरस सर्वम इदम अभ्यातो अवाकी अनादर। इसका चिंतन करे इसका संकल्प करे मनोमय प्राण शरीर मनोमय अर्थात मनो प्राचुर्य मनो उपाधि वाला, प्राण शरीर जिसका है बहुव्रीह है, मनोमय में तो तद्धित हो गया, प्राण शरीर में बहुव्रीह समास हुआ, भारूप में बहुव्रीह हुआ, सत्य संकल्प बहुव्रीह, आकाशात्मा बहुव्रीह, सर्वकर्मा बहुव्रीह, सर्व काम बहुव्रीह, सर्वगंध सर्वरस सब में बहुव्रीह है। सर्वम इदम अभ्यात, अभ्यात अर्थ व्याप्त, इदम सर्वम व्याप्त, ये सबको व्याप्त करता है। और वो अवाकी, उसमें बाघ इंद्रिय नहीं है, अनादर, अनादर अर्थात विद्यमान, उसमें राग नहीं है, इस प्रकार के अर्थ। आगे अभी ये जो मंत्र हुआ, इस मंत्र को लेकर के विचार होगा, पूर्व पक्ष कहेगा ये मनोमय प्राण शरीर इत्यादि ये सब जीव का लिंग है। पूर्व मंत्र का अंतिम में जब कह दिया स क्रतुम कुर्वित, वो संकल्प करे चिंतन करे, जीव का लिंग मनोमय प्राण शरीर होने से जीव उपास्य, जीव का ही चिंतन करे। सिद्धांत कहेगा ना ना ये सब ब्रह्म का लिंग है, मनोमय प्राण शरीर भारूप सत्य संकल्प आकाश आत्मा सर्वकर्मा सर्व काम, ये सब कहाँ जीव में घटेगा? आप खाली मनोमय प्राण शरीर दो ले सकते हैं, आगे तो सब ब्रह्म का धर्म है। इसलिए जो मनोमय प्राण शरीर ये भी उपाधि को लेकर के ब्रह्म में घटेगा। सिद्धांती कहेगा कि ये सब ब्रह्म परक है, तो ये ब्रह्म का उपासना, क्योंकि द्वितीय अध्याय उपासना परक है, ये ब्रह्म का उपासना। पूर्व पक्ष आगे कहता है कि ए समय आत्मा अंतर हृदय अणियान ब्रीहिर्वा यवादवा सरसपादवा श्यामाकादवा श्यामाक तंडुलादवा, ए समय आत्मा अंतर हृदय ज्यायान पृथ्व्या ज्यायान अंतरिक्षा ज्यायान दिवो ज्यायान एभ्यो लोकेभ्य। पूर्व पक्ष कहता है कि जीव का उपासना क्योंकि अंतर हृदय, हृदय का अंदर में है, अणियान, अणियान जीव छोटा है, अणुपरिमाण है, कैसा उसका परिमाण है, कहते हैं ब्रीही जैसा, यव जैसा है, सरसप जैसा, श्यामा का, श्यामा का ये जो एकादशी में चावल, अथवा श्यामा का तंडुल, श्यामा का तंडुल अर्थात उसका जो ऊपर अंश निकाल करके जो चावल जो हम लोग अभी एकादशी में लेते हैं, श्यामा का कहने से छिलका के साथ, ऐसे ऐसा आत्मा अंतर हृदय, ये सब लक्षण को दिखाकर पूर्व पक्ष कहेगा ये सब जीव पर। सिद्धांत कहते हैं ज्यायान पृथ्वीया ज्यायान अंतरिक्षा ज्यायान दिवो ज्यायान एभ्यो लोकेभ्य, ये सब ब्रह्म परक देखिए। अगर ये सब ब्रह्म परक होगा तो अंतर हृदय, सिद्धांत कहेगा अंतर हृदय अनुभव होगा, हृदय में बुद्धि में ही अनुभव होगा, इसलिए अंतर हृदय जीव का लक्षण नहीं है, ब्रह्म का लक्षण। अणियान सिद्धांत कहेगा सूक्ष्म है, इसलिए अणियान कहा जाएगा। और ये सब परिमाण दे दिया, ये सब परिमाण सूक्ष्म कहने के लिए परिमाण सब दे दिया, ये ब्रह्म सूक्ष्म है, ये क्षुद्र परिमाण वाला नहीं है, सूक्ष्म है, इंद्रिय ग्राह्य नहीं है, इसको कहने के लिए अणियान कहा जाता है। जहां ब्रह्म के लिए अणियान कहा जाता है वहां अणु परिमाण कहने का तात्पर्य नहीं है, सूक्ष्म कहने का तात्पर्य, सूक्ष्म अर्थात इंद्रिय ग्राह्य नहीं है, ये तात्पर्य है। तो आगे फिर चतुर्थ मंत्र में उसी को कह देते हैं, ये अणु परिमाण के लिए पूर्व पक्ष सब कहेगा, सिद्धांत कहेगा कि यह तात्पर्य अणु परिमाण कहने का नहीं है, ये सब जो पहले है ना अणियान, ये अणियान के लिए ये सब शब्द है, और अणियान क्यों है वो सूक्ष्म के लिए है। तो ये अर्थात परिमाण वाचक, ये सब लगता है परिमाण वाचक कि ये नहीं है, क्योंकि परिमाण वाचक लेंगे तो फिर ज्यायान पृथ्वी ये कैसे घटेगा, जो आप कहेंगे कि श्यामा का जैसे होगा और पृथ्वी से बड़ा होगा ये तो नहीं घटेगा। आगे कह देते हैं सर्वकर्म सर्व काम सर्वगंध सर्वरस सर्वम इदम अभ्यात अवाकी अनादर ए समय आत्मा अंतर हृदय एतद् ब्रह्म एतम इतः प्रेत्य अभिसंभवितास्मि, इसका मैं क्रतु करने से एतम इतः इतः यहाँ से जा करके एतम प्रेत्य इसको अभिसंभवितास्मि मैं इसी रूप हो जाऊं संभवितास्मि, अभी इस प्रकार की चिंतन करने से इतः प्रत्यय यहां से मर करके आगे वो रूप हो जाऊंगा। इति यस्य स्याद अद्धा न विचिकित्सा अस्ति इति, इस प्रकार की जिसका निश्चय रहेगा उपासना करते करते निश्चय रहेगा उसका कोई विचिकित्सा न विचिकित्सा अस्ति, विचिकित्सा संदेह संशय, उसका कोई संशय नहीं रहेगा। अगर इस प्रकार की उपासना करते करते अगर उसका चित्त में इस प्रकार की दृढ़ता आ जाएगा, आगे वो वही रूप बन जाएगा। तो सिद्धांत कहेगा कि ये सब ब्रह्म, ये ब्रह्म पर को उपासना है। पूर्व पक्षी कहेगा कि जीव पर को उपासना है। इसके ऊपर विचार सर्वत्र प्रसिद्धोपदेशात, सर्वत्र प्रसिद्धोपदेशात, सर्वत्र प्रसिद्धोपदेशात, सर्वत्र प्रसिद्धोपदेशात। सिद्धांत कहते हैं कि जीव परक नहीं है, क्योंकि सर्वत्र प्रसिद्ध है, ब्रह्म ही उपास्यत्व न सर्वत्र उपदेश किया जाता है। तो सर्वत्र प्रसिद्धस्य उपदेशात, प्रसिद्ध हो गया ब्रह्म, ब्रह्म का ही यहाँ उपदेश हुआ है। मनोमयोयं शरीर शारीर, मनोमयोयं शारीर, ईशोवा प्राणमानसे, ईशोवा प्राणमानसे, हृदय स्थित्यणीयस्त्वे, हृदय स्थित्यणीयस्त्वे, जीवे स्युस्तेन जीवगाः, जीवे स्युस्तेन जीवगाः, समवाक्यगतं ब्रह्म, समवाक्यगतं ब्रह्म, तद्धितादिरपेक्षते, तद्धितादिरपेक्षते, प्राणादियोगश्चिन्तार्थस्, प्राणादियोगश्चिन्तार्थस्, चिंत्यं ब्रह्म प्रसिद्धितः, चिंत्य ब्रह्म प्रसिद्धितः, मनोमयोयं शरीर ईशो वा प्राणमानसे, विद्यास्थित्यणीयस्त्वे जीवस्तेन जीवगः, समवाक्यगतं ब्रह्म तद्धितादिरपेक्षते, प्राणादियोगश्चिन्तार्थः, चिंत्य ब्रह्म प्रसिद्धितः। मनोमयो अयम शारीर ईशो वा, मनोमय मंत्र दिया था, मनोमय प्राण शरीर, अयम मनोमय प्राण शरीर शारीर ईशो वा। पूर्व पक्ष कहेगा प्राण मानसे हृदय स्थिति अनियस्त्वे जीवे स्युस तेन जीवगाः। सिद्धांत कहेगा समवाक्यगतम ब्रह्म तद्धितादिर अपेक्षते, प्राणादि योग चिंतार्थस चिंत्यम ब्रह्म प्रसिद्धित। तो ये अयम मनोमय इत्यादि शब्द से शारीर कहा जाता है अथवा ईशो को कहा जाता है उपास्यत्व में। पूर्व पक्ष कहेगा प्राण प्राण शरीर, मनोमय मानस, तो प्राण मानस इत्यादि, और हृदय अवस्थिति अणिअस्त्व धर्म, ये सब जीवे शिव जीव में घटेगा, तेन जीव का, ये जीव का उपासना है। सिद्धांत कह रहा है कि सर्वम खल्विदम ब्रह्म तज्जला इति शांत उपासित, ये हो गया सम वाक्य, इसमें शांत शब्द है। ये सम वाक्य में जो ब्रह्म कहा गया वही ब्रह्म ही आगे जो मनोमय प्राण शरीर इत्यादि, मनोमय में तधित है, प्राण शरीर में बहुग्री है, आगे सर्व काम सर्व गंध सर्व ये जितने सब शब्द है ये सब में बहुग्री समास है। तो सिद्धांत कहता है कि सम वाक्य में जो ब्रह्म है वो तद्धित आदि आदि कहने से समास, तो तद्धित समास का विशेष्यत्व न वो ब्रह्म अपेक्षते। तो जो सम वाक्य में ब्रह्म प्रथम आया सर्वम खलुदम ब्रह्म भाष्य में दिया, तो जलानीति शांत उपासित, तो ये जो शांत उपासित है इसको सम वाक्य कहते हैं। ये सम वाक्य में जो ब्रह्म कहा गया वही ब्रह्म आगे जो भाष्य में दिया मनोमय प्राण शरीर भारूप सत्य काम सत्य संकल्प इत्यादि, वो सब जो मनोमय कहने से जो मयट प्रत्यय करके तद्धित प्रत्यय किया, वो तद्धित का अर्थ क्या है, किसको कहेगा? वो प्राण शरीर कह करके जो बहुब्रीह कहा गया भारूप सत्य काम सत्य संकल्प ये सब कहा करके जो ये समास कहा जाता है, ये समास का अन्य पदार्थ क्या होगा, ये अपेक्षा रहता है विशेष्य का। कहते हैं जो सम वाक्य में ब्रह्म है वही विशेष्यत्व ने यहाँ अपेक्षित है, तो होने से ये ब्रह्म परक उपासना ही है। कि संशय चल रहा था कि मनोमय प्राण शरीर इत्यादि उपासना किसका है, पूर्व पक्ष कह दिया कि मन प्राण ये जीव का होने से जीव का, सिद्धांत कह दिया कि नहीं ये ब्रह्म का ही उपासना है, क्योंकि पूर्व वाक्य में ब्रह्म है, ब्रह्म यहाँ विशेष्यत्व न उपस्थित होगा। और पूर्व पक्ष कहेगा तो फिर ये प्राणादि प्राण मन इत्यादि ये सब ब्रह्म में कैसे इनका घटे समन्वय होगा। सिद्धांत कह रहा है कि प्राणादि योगस चिंतार्थस, ये तो उपासना करने के लिए, उपासना करने के लिए आरोप करके आप उपाधि वसात आरोप करके चिंता करेंगे, ये तो उपासना करने के लिए चित्त एकाग्र करने के लिए। इसलिए चिंत्यम ब्रह्म, ब्रह्म ही चिंत्य उपास्य है। क्यों प्रसिद्धित ब्रह्म उपास्य प्रसिद्ध है, जीव उपास्य ये प्रसिद्ध नहीं है। अच्छा भाष्य में इदम आमनायते सर्वम खलु इदम ब्रह्म तज्जलानीति शांत उपासित, तो शांत इसका विधान किया जाता है। उपासित तो ये विधान नहीं, ये विधलिंग है, किंतु उपासित तो ये यहाँ विधान नहीं किया जा रहा है, क्योंकि इस वाक्य में शांत का विधान किया जाता है, उपासना का विधान नहीं किया जा रहा है। उपासना का विधान कहाँ है, कहते हैं सक्रतुम कुर्वित, जो आगे वाक्य है, अथ खलु क्रतुमय पुरुषो यथा क्रतुर अस्मिन् लोके पुरुष भवति तथा इतः प्रत्यय भवति स क्रतुम कुर्वित। ये वाक्य में क्रतु कुर्वित, कुर्वित से विधान हुआ, ये जो क्रतु का विधान हुआ अन्य से अगर कर्म का प्राप्त हो गया अन्य वाक्य आकर के उसमें गुण का विधान करेगा, जैसे अग्निहोत्रम जुहिया कर्म प्राप्त हुआ, फिर आगे दधना जुहोति दधी आकर के गुण विधान करेगा। इसी प्रकार की सक्रतुम कुर्वित में अभी उपासना का विधान हो गया, होने से सर्वम खलुदम ब्रह्म तज्जलानीति शांत उपासित में कुर्वित में जो उपासना का विधान हुआ, यहाँ उपासित में उस उपासना का अनुवाद करके तदर्थम शांत का विधान करेगा, ये गुण विधि हो जाएगा। तो क्रतुम कुर्वित ये हो गया कि अपूर्व विधि अर्थात उपासना का विधान करेगा, और शांत उपासित ये हो गया गुण विधि, जैसे दधना जो होती दधि रूपक गुण का विधान करता है, इसी प्रकार यह हो जाएगा। टीका में तस्मात जायते इति तज्जम, तस्मिन लियते इति तल्लम, तस्मिन अनिति चेष्टते इति तदनम। अनिति अनप्राणने, ये तिप को ईट हो जाता है, ये रुदादिभ्य सार्वधातु के ऐसा सूत्र है, तो रुदादि के पर में सार्वधातु को भी ईट हो जाता है, रोदिति बनता है, सोपीति, ये सब वही रुदादिभ्य आठ धातु छह धातु बने। अनिति अनिति का अर्थ चेष्टते तद अनम, तज्जम च तल्लम च तद अनम च इति तज्जलान, ये हो गया इस प्रकार में। अभी कर्मधारा है, जो तज्ज है वही तल्ल है वही तदन है, क्योंकि उसी से ही उत्पन्न होता है, उसी में लय होता है, उसी में स्थिति, एक ही पदार्थ है, एक ही पदार्थ होने से कर्मधारा हो गया। कर्मधारा ये अस्मिन, तो ये फिर तत्पद सब कहाँ जाएगा, इसलिए कहते हैं साक पार्थिव न्यायन मध्यम पदस्य तत्शब्द से लोप। तज्ज तज्ज में तत् को रखेंगे, ज को रखेंगे, आगे तल में तत्का लोप कर देंगे, साक पार्थिव मध्य पद का लोप कर देंगे, तद अन में भी तत्का लोप कर देंगे, तो तज्ज आगे तद ल का तत् चला गया, खाली ल बन गया रह गया, कहता तज्ज ल हो गया, आगे तज्ज ल आगे तद फिर हटा देंगे, अन हो गया, तो हो जाएगा तज्ज लान, ऐसे हो जाएगा। तो तज्ज लान होना चाहिए, अब तो जलान कैसे कर दिए, तो तज्जम च तल्लम च तदनम चेति तज्जलान। कर्मधारय अस्मिन् साक पार्थिव न्यायेन मध्यम पदस्य तत्शब्दस्य लोप। तो तज्जलानम इति वाच्य अकार का कैसे लोप कर दिया, कहते छांदसो अवयव लोप, अवयव अर्थात अकार, तज्जलान अदंत होना चाहिए किन्तु तदन अभी आप तज्जलान इति हलंत कर दिए, कहते अकार का लोप छांदस। ये कर्मधारा समास किया गया, छंद से कहना तज्जलानम इति वाच्य ऐसा कहना चाहिए था, क्योंकि तज्जलान प्रातिपदिक अदंत हुआ, और ऐसा आप नहीं कह करके तज्जलान हलन तो कैसे कह दिए, कहते हैं कि अवयव लोप छंदस, छंदस अवयव लोप अकार का लोप छंदस, छंदस लोप अर्थात ये आर्ष प्रयोग में अर्थात वहां कोई नियम नहीं था। इति शब्द हेतु तज्जलान इति भाष्य में ना सर्वम खलुदम ब्रह्म तज्जलान इति शब्द हेतु में अर्थात तजलान ये होने से इदम सर्वम खलु ब्रह्म, क्योंकि ये सब ब्रह्म से उत्पन्न, ब्रह्म में स्थिति, ब्रह्म में लय, इसलिए ये सब ब्रह्म है। सर्वम इदम जगत ब्रह्म एव तद विवर्तत्वाद इत्यर्थ, ये सब कुछ जगत ब्रह्म ही है, क्योंकि ब्रह्म का विवर्त, ये ब्रह्म का परिणाम नहीं है, माया का परिणाम, ब्रह्म का विवर्त। विवर्त अर्थात विषम सत्ता को कार्यापत्ति, सम सत्ता को हो जाने से परिणाम होगा, विषम सत्ता को होने से विवर्त कहेंगे। कारण का सत्ता पारमार्थिक है, जगत का सत्ता व्यावहारिक है, कार्य कारण में भिन्न सत्ता होने से विवर्त। ब्रह्मणी मित्रा मित्र भेद अभावत शांतो रागादि रहितो भवेत इति गुणविधि। ब्रह्म में मित्र अमित्र इत्यादि का भेद नहीं रहने से शांत, शांत अर्थात रागादि रहित भवेत, शांत उपासित अर्थात रागादि रहित भवेत, ये गुणविधि हो गया। स क्रतुम, क्रतुम अर्थात उपासनम, कुर्भित इति विहित उपासनस्य उपासित इति अनुवादात फलम आह। स क्रतुम कुर्भित, ये कुर्भित में जो उपासना का विधान किया गया, विहित उपासनस्य उपासित इति अनुवाद कर दिया, शांत उपासित में उपासित है, ये भी विधलिंग का रूप है, और क्रतुम कुर्भित वो भी विधलिंग का रूप है। क्रतुम कुर्भित में जो विधान हुआ उसका अनुवाद करता है उपासिता। अनुवाद क्यों करते हैं, कहते हैं शांत का विधान करने के लिए, नहीं तो एक एक वाक्य में कर्म का भी उपासित कह करके विधान करेंगे, शांत गुण का भी विधान करेंगे, वाक्य भेद होगा, इसलिए अन्यत्र प्राप्त कर्म का अनुवाद करके यह गुण विधान कर देते हैं। क्रतुमय आगे मंत्र कहा, अथ खलु क्रतुमय पुरुष, क्रतुमय अर्थात संकल्प विकार, मयट को विकार अर्थ में कहा गया, संकल्प का विकार, विकार अर्थात कार्य, जैसे संकल्प करेगा उसी प्रकार की कार्य होगा, आगे वही जन्म प्राप्त होगा। संकल्प अर्थात चिंतन उपासना जिस प्रकार करते हैं। पुरुषस्य ध्यान विकारत्व स्फुटयति, पुरुष अपना चिंतन का विकार होगा, चिंतन का कार्य, जैसे चिंतन करेगा आगे उसी प्रकार की बनेगा। भाष्य में कहा अथ खलु क्रतुमय पुरुषो, पुरुष क्रतुमय होता है, क्यों, यथा क्रतुर अस्मिन् लोके भवति, इस लोक में जिस प्रकार की संकल्प वाला, चिंतन वाला, ध्यान वाला होता है, तथा इतः प्रत्यय यहाँ से मर करके भवति होता है, इसलिए क्रतु करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, आगे उसी प्रकार की जन्म होगा। इह इह यद, टीका में आगे, इह यद ध्यायति मृत्वा ध्यानम महिमना तद ध्येय रूपेण जायत इत्यर्थ। यहाँ जिस प्रकार की ध्यान करेगा मरने के बाद ध्यान का महिमा से तद ध्येय रूपेण जायते, वो ध्येय रूप हो जाएगा। क्रतुमय संकल्प प्रधान इति वा अर्थ, पहले विकार कहा था, अभी कहते हैं अथवा क्रतुमय, मयट को प्राचुर्य अर्थ में ले लेंगे तो हो जाएगा संकल्प प्रधान, जिस प्रकार की चिंतन है वही प्रधान हो जाएगा। अब विकार कह करके कार्य कहिए, प्रधान कहिए, दोनों एक ही है। क्रतु क्रतुर विषयम आह, क्रतु का विषय क्या है, भाष्य में कहा मनोमय प्राण शरीरो भारूप इत्यादि। क्रतु का अर्थात संकल्प, संकल्प अर्थात चिंतन, किस विषय का चिंतन करेंगे, अर्थात मनोमय प्राण शरीर भारूप इस प्रकार की चिंतन करें। टीका में ब्रह्म इति उपक्रमात मनोमय प्राण शरीरम भारूपम सत्य संकल्पम अंतर्हृदय ध्येयम इत्यर्थ। क्रतु का स्वरूप दिखा दिए, पहले सर्वम खलु इदम ब्रह्म कहा गया था, उपक्रम में ब्रह्म था, ब्रह्म इति उपक्रमात, आगे जो मनोमय प्राण शरीर भारूप सत्य संकल्प इत्यादि आया, अंतर्हृदय ध्येयम, बुद्धि में इस प्रकार की ध्यान करना चाहिए, ये हो गया ध्यान का प्रकार। शांत होकर के अर्थात रागादि रहित होकर के इस प्रकार की ध्यान करें। आज यहाँ तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।